بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليو كواني ترين بيدي مزو جماد الأولى mwaka wa 1443 katika darsa ya risala talqinu usul al-aqidati lil'amma lil'imam al-mujaddid Muhammad ibn Suleiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala شرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تليانزا كجيكا كيكاو تشيتو تشاموشو تليشوكا كجيكا كويليزا أو قصوما رسالهي تليانزا وتنغوليزي ومشريشاجي جزاه الله خيرا أكتاج سباب كذا أمبازو زمن بلكي يهي كشريش هي رسالة أو كيفانية تعليق هي رسالة تكسوما سباب إن كوليوكم بكي زلي أسباب أليزوزي تاجر تزم رزيا إن شاء الله تعالى. قال السبب الخامس مما نستفيده من هذه الرسالة أن العوام وغيرهم ينبهون في باب الاعتقاد إلى وجوب أخذ العقيدة ومعرفة التوحيد من كتاب الله عز وجل. Katika yale tunapata faida ndani ya hii risala pamoja na ufupi wake, kwa ni risala fupi ndogo, kwa awam na wengineo watanabahishwa katika mlango wa itikadi juu ya uwajibu wa kuchukua aqida na kuifahamu tauhid kutoka katika kitabu cha Allah Azza wa Jalla بلا شاك أن سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم إليه صحيح. ولا يؤخذ الدين من الآراء أو الأذواق أو التجارب أو المنامات أو نحو ذلك مما جعله بعضهم مصادر للتلقي لدى كثير من أهل الباطل وطوائف الضلال، فالحق يؤخذ من منبعه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كواتنا بايشوي كوا نواجب كتشكوا عقيدة نتوحيد كتوكت كتاب شاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم ولديني هاي تشكوليوي كتكراي زواتو dini haichukuliwi katika rai za watu. Bimaana ukiulizwa kwa nini waitakidi jambo fulani ukasema kuwa kwa sababu mtu fulani amesema ili jambo, la, ni qala Allahu qala rasuluhu. Wala halichukuliwi kutoka katika dhauk, na hii ni kwa masufi humtaja Allah wasema wakafika daraja wakawa waona mambo, wahisi mambo, kuna mambo wayahisi na ladha fulani ndio waijengea kuwa ndio aqida yao hivi na vile, bila ya dalili ya Qur'an wala Sunna au tajruba au tajarub ya baadhi ya mambo experience, kitu fulani akakifanya ndio itikadi. Kwa mfano aulizwa kwa nini uenda kumwomba yule maiti, asema kwa sababu anti yangu aliomba akakubaliwa maombi yake akapata kile anachokitaka. Kwa hivyo through experience ukiomba maiti mambo yako yanyookewa. Itikadi haichukuliwi hivyo, hiyo itakuwa ni makosa, sababu wafanya jambo la shirki kisha walithibitisha kwa uzoefu wa jambo fulani, kwa umezoea wewe basi ukachukulia kuwa ndio nini, ndio dini. Makosa. Au ilmanamat, au kutoka katika ndoto, jamaa kalala kaota, au mfano wake katika mambo ambayo wameyajaalia baadhi yao kuwa ndio chimbuko la itikadi yao, ndiko wanakuchukulia itikadi yao. Wengi katika watu wa batil na makundi mapotofu kufanya mambo kama haya, kwa haki yachukuliwa kutoka katika chemchemu yake, Qur'an na Sunna. Chimbuko lake ni Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno yamenyoka kabisa, yako wazi, hayana matatizo yote, isipokuwa wako baadhi ya watu ambao haya hayawafurahishi. Utawasikia wakizungumza na kuipinga hii haki waliozungumza wanaovioni, ya wazi kabisa, basi tu kwa sababu ya mashehe wao na nani na fulani. Na siku hizi mimi nimegundua hoja moja kubwa ambayo masufi wanayo. Mwajua hoja gani? Nendeni mkasome, hamjasoma. Hiyo ndio hoja kubwa ambayo masufi leo wanayo. Wakishakamatwa maadi tu wakawa hawana pa kwenda, nendeni mkasome, hamjasoma. Ee baba, toa hoja. Qala Allah, qala Rasul. Inshallah huyu anayekwambia hiyo hoja aliyokutolea katika Qur'an na Sunna hajasoma, lakini anakuambia qala Allah, qala Rasul. Sasa wewe kuja kuipinga hii hoja, pengine una hoja nzuri zaidi na maelezo mazuri zaidi, watolee Waislamu waelewe. Lakini alhamdulillah imefikia wakati ni mtu mwenyewe tu hajataka kuikubali haki na kuifuata. Ni haki iko wazi, kwa haki huchukuliwa katika kitabu cha Allah na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma. Mtume sallam ashatuambia nimewaachia vitu viwili, hamtapotea mkishikamana navyo hivi vitu viwili, hamtapotea. Kitabu Allah wa sunnati, nimewaachia kitabu cha Allah na sunna yangu. Walan yatafarraqa hatta yarida ali alhawd, na havitaachana hivi viwili, vitaenda pamoja mpaka vije kwangu nikiwa katika hawd, katika kidimbu cha Mtume sallam, bi maana mpaka siku ya kiyama. Na maadamu utashikamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, haiwezekani ukaingia katika upotofu. Kwa akwambie mpotofu atakayekwambia, maadamu umeshikamana kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallam, wewe uko katika haki. Na ukavifahamu viwili hivi kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia, basi haiwezekani ukaangukia katika batil biidhnillahi ta'ala. Kwa hii ni sababu ya tano. Asababu sadis, an yu'rafa min khilali hadhihi ar-risalati wa nadha'iriha mimma allafahu al-imam rahimahullahu annahu lam yakun da'iyatan li nafsihi wala li shakhsihi. Ifahamike kupitia kwa hii risala na mfano wake katika vile alivyovitunga na kuviandika katika vitabu al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kuwa yeye hakuwa mlinganizi anayewalingania watu kwa nafsi yake, kwa hakuwa akiwalingania watu ili wamfuate yeye, la, bali alikuwa akiwalingania watu wafuate kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma kana da'iyatan ila Allah azza wa jalla, alikuwa mlinganizi anayewalingania watu kwa Allah azza wa jalla. Wa ila ta'dhim kitabihi, na kuwalingania watu katika kuadhimisha na kukitukuza kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watibai sunnati nabiihi sallallahu alayhi wa sallam, na kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, waluzumi alhaqi walhuda alladhi jaa fi kitabillahi wa sunnati nabiihi salawatullahi wa salamu alayhi. Kadhalika alikuwa akilingania kulazimiana na haki na uongofu uliokuja katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Sha'nuhu fi dhalika sha'nu a'immatil huda wa du'atil haq. Jambo lake katika hili al-Imam al-Mujaddid ni kama walivyo maimamu wa uongofu walinganizi wa haki kabla yake. Hivi ndivyo walivyokuwa. Hakuwalingania watu katika nafsi yake. Ama ahlul bid'a wao hulingania watu katika nafsi zao. Na ndio kaona hakuna kitu kizito kwa ahlul bid'a kama ar-raddul ilmi. Wanaporudiwa ni ngumu sana kumuona mlinganizi wa batil akikubali haki na kurudi nyuma hata baada ya kumbainikia. Mbora katika wao ni yule ambaye atanyamaza kimya kisha huyo akwepe, hasemi kitu wala hajibu chochote. Na mfano wa haya tunayo mifano mingi sana, kuwa wakishabainikiwa kuwa kile kilichozungumzwa pale ni haki, basi chaishia pale pale. Nitawapa mfano mzuri sana wa karibu tu, ili raddi waliofanyiwa Ansarul Bid'a wa Tanzania na waingia ndani yake Ansarul Bid'a Hizbiyun wote, hata hapa Mombasa na kokote ulimwenguni, walipowazungumza vibaya wanaovyoni Sheikh Rabia na Sheikh Muhammad Aman al-Jami, na wakawapagaza Ahlus Sunnati wal Jamaa Salafiyun kuwa ni Salafia Jadida kama walivyodai. Katika kurudiwa na Sheikh Abdul Fadhil jazakallahu khairan, kuna maswali kama 10 aliyatoa pale Sheikh baada ya kuzungumza maneno wanaovyoni. Ushaona swali moja likijibiwa katika yale na hawa Ansarul Bid'a. Sasa mimi kama sasa hivi natoa challenge, changamoto, sababu wana mdomo mrefu, wapenda kuzungumza hawa, wana ulimi mrefu, zungumza hao. Si wa kule tu, hata wapa pia tupa nini vijineno vyao. Jibuni angalau swali moja tu, atahaddakum, hii challenge, jibuni swali moja tu katika yale 10, basi mwapata zero. Ha, wengine maustadhi wenu mefeli skuli ndio mkawa maustadhi. Sasa pia hii maulizo maswali 10 hata moja hamjibu. Haa mwanangu atoka kwenye mtihani, swali la kwanza ujibu nini? La kwanza lilikuwa gumu nkaruka nkaenda la pili. Haa la pili mwanangu ilikuwa najaribu kulifahamu nkasema wacha nende la tatu alafu ntarudia. He wallah, la tatu kajibu nini? La tatu nkasema wacha ruke la tano, na la sita naona kidogo yako rahisi. Haya ukajibu nini? Nkasema nkijibu la nane itansaidia ila sita na la tano, kisha nkaruka la 10 likawa gumu kuliko yote, alafu nikapata zero. Baba ndio Ansarus Sunna wapi? Watanga sufuri. Umepewa mtihani maswali 10 hata moja ujibu, basi si ukubali umekosea. Naambia ahlul bid'a ni ngumu sana kurudi katika haki, ngumu sana, ngumu sana. Hatusemi hawarudi, la, illa man rahim Allah, yule ambaye Allah atamrehemu atarudi katika haki. Lakini huu mfano tunawapa, mfano wa karibu ambao mmemsikia karibuni tu, swali moja peke yake, sema basi katika hali zungumzi mimi nitajibu haya maswali 10 ili moja angalau mpate moja katika 10. Wakwepa tu, tafuta huku tafuta kule, tafuta huku tafuta kule. Hivi ndivyo walivyo watu wa batil. Kwa nini? Wao wanachokijenga sasa hivi ni kusafisha jina lao kuwa wao ni watu wa sunna, wao ni watu, lakini wao ni ansarul bid'a maarufi. kwa watu wa batil ndivyo walivyo, hawalinganii katika haki wala kuwalingania watu katika kufuata kitabu cha Allah na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wanachokitaka wao ni kulingania watu katika nafsi zao, hiyo ndio nitaka. Na hii si sawa, si sawa. Na ndio maana utawasikia wanapoambiwa haki sema nini, msikia tunavotukanwa bwana, kwani mwayazungumza mangapi nyinyi dhidi ya walinganizi wa haki? Mangapi mwasema, mangapi? Lakini kwa kuwa walinganizi wa haki hawalinganii katika nafsi zao, wayawacha hayo maneno na kutoyachukulia kuwa ni chochote. Wa inda Allahi tajtamiu al-khusum, hayo tutakutana mbele ya Allah. Lakini mkiigusa haki, hapo mtawaona watu wa haki wakizungumza. Ama kuwa umemwita ule mtu wa haki kuwa yeye yuko hivi, yeye yuko vile, yuko vivi, hata habari nayo yani, hata kujibu. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سما هين نجيا يانغ واضح كبيس نجيا حقي كوازي هكونا كفي شمامو قل هذه سبيلي ويوي كوازي كبيس أدعو إلى الله سوى لنغني واتو كتك نفسي يانغ نوى لنغني واتو كو الله على بصيرة على علم جو يوجوزي وهلي يجو ana wa man ittaba'ani, mimi na wafuasi wangu sote twalingania katika njia hii. Fa da'watu laysat ila an-nafs, kwa hivyo da'wa si mtu kujilingania nafsi yake, la, wa inna ma da'watun ila Allah tabaraka wa ta'ala bi bayan tawhidihi wal ibadati allati khuliqa al-khalq li ajlihi aw wal ibadatu allati خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقها والعبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. دعوة نكوى لنغنيواتك والله تبارك وتعالى وكبينيش توحيد ومبكيش الله كتك إبادة نكوبينيش إبادة أم بيكوى جلياك الله أم وومب فيوم بواكي na kuvileta katika huu ulimwengu kuhakiki jambo la ibada. Qala ba'dhum rahimahullah lawadittu anna jasadi qurida bil maqarid wa anna hadha al khalqa ata' Allah, natamani lau kama mwili wangu utakatwa kwa mkasi katukatu, lakini hivi viumbe vimtii Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana mimi sijijali nafsi yangu, muhimu ni kuwa watu wamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo walivyo walinganizi wa haki, kuwa heshima zao zitaingiliwa, watatusiwa, wataambiwa yale watakaoambiwa, lakini hawajali maadamu wabainisha haki watu wamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Waqala al-Imam Shafi'i rahimahullah وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس أوجر عليه ولا يحمدوني, نتماني لو كما كلا علم أمبو نيفونزا واتو تجيفونزا نبات ثواب نوالا وسين سيف من وسين تاج من. فهكذا عاشوا ما كانوا يعتنون بتكفير الناس, hivi ndivyo walivyoishi, hawakuwa wakishughulishwa na kuwakufurisha watu au tausii shuhra au kueneza umaarufu wao au kathrati al-aswati wal-atba'i au nahwi dhalika, au kuwa na wafuasi wengi ndo sauti zikawa nyingi za wafuata wao, la. Wa innama kanu ya'tanuna ay a'immatul huda bi bayani al-haqqi wal huda lin-nas wa idahihi bidalilihi. قال الله جل وعلا قال رسوله صلى الله عليه وسلم كيله walichokuwa kijishughulisha nacho hawa maimamu wa uongofu ni kuibainisha haki na kubainisha uongofu kwa watu na kuweka wazi kwa dalili. قال الله جل جلاله قال رسوله صلى الله عليه وسلم, na ndivyo ilivyo mpaka leo. Labda we mwenyewe hutaki kuiona haki, lakini kwa wale wanaoitaka haki washaiona. Ni nani anayewalingania watu katika qala Allahu qala rasuluhu? ili liko wazi kabisa. Thumma innani bihadhihi almunasabati ansahu katiran an tunshara hadhihi arrisalatu at-tayyibatu an-nafi'atu al-qayyimah fi awsat al-awam. Sema Sheikh, kisha mimi hapa kwa munasaba kama huu na wanasihi sana tena, hii risala nzuri iliyo na manufaa ienezwe baina ya awamu. Kwa ni juu yetu huu wasia to Sheikh, wanafunzi tuelewe hii risala, tuifikishe kule tunakotoka, tukawafundishe awamu, tuifikishe hii risala kwa awamu. Musitarajie ndugu zanguni hizbiyun kuwa watawasomesha awam tauhid na aqida, msitarajie hilo. Wallahi alazim, miaka walioko wanaojisifu nao kuwa walingania katika sunna, hatujaona hata risala moja ya tauhid wakiifundisha, hata moja. Mtu aweza kuambia mimi niko kwenye da'wa miaka 20, muulize ushasomesha usuli thalatha, kisha uzuie mdomo wako usije ukacheka, sababu hajafanya hivyo. Fujo jingi kutoka kwa wale fanatics, mnaoita fanatics, mtu ni fan tu kwa sababu mfulani, mpaka mapicha yao huyaweka wengine kwenye matuktuk na magari, Sheikh fulani au Sheikh wangu huyu. Wacha ujinga wewe, hebu kaa chini usome. Shekhe wangu ankufundisha kipi kikubwa? Risala gani amekufundisha ya tauhid wewe ukamtambua Mola wako? Ipi amkufundisha? Bali amewafundisha nyinyi taasub, hakuna chochote isipokuwa taasub. Amesema fulani, amesema fulani, basi iwe ni haki iwe ni batil. Alqawlu ma qalat hadhami idha qalat hadhami fasaddiquha, iwe takavukua ni hapo hapo tu. Makosa. Mmekakamaa kwa watu ambao hawawafundishi dini nyinyi. Kwa ahli sunna changamkeni, somesha. Watasema wengi, wasema jifanya somesha kitabu fanya nini na tuendelee hivyo hivyo. Na wanafunzi wanaosikiliza wao pia wachukue, baada ya kuelewa wafikishe, mtakuja kuona natija biidhnillahi ta'ala. Baada ya muda watu watafahamu, wengi watafahamu biidhnillahi ta'ala. Kwa hii risala ienezwe kwa awamu. Wa an yahrisu ad-du'atu ala an yahfadhu hadhihi al-aqida wa yuhafidhu alayha, kisha walinganizi wawe na pupa ya kuihifadhi hii risala. Na ndio maana tukasema kuwa ni lazima tuihifadhi. Sasa wale wanaolalamika mimi siwezi kuihifadhi, tutamsaidia na fimbo atahifadhi. Msipohifadhi nyinyi hifadhi nani? Na udumu katika kuipitia hii risala ni muhimu sana kwako, muhimu sana. Hifadhi, udumu katika kuitizama kila wakati, uipitie. Wa antulakana lilmutaallimin talqinan, kisha wafanyiwe talqin wanafunzi. Ukienda kufundisha wafanyie talqin. Watalqinu antukarrara alayhim mushafahatan والواحد منهم يسمع الى ان يحفظ, iwe itakaririwa kwa kuisoma na yule asikiliza. Na usawa ni kuwa na yeye pia afanye nini, aitikie. Wewe wasoma na yeye aitikie, talqini wasoma na yeye aitikie, mpaka ihifadhiwe. Watastaqiru hadhihi almasail alazimah fi qalbihi, na masail haya adhim yatulizane katika nyoyo zao, katika moyo wake ule unayemsomesha. فتصبح عقيدة راسخة ويحيى عليها ويموت عليها بإذن الله تبارك وتعالى. إذا نيتكادي إمكيت مزيزك كما يواك أيشنايو نافينايو بإذن الله تعالى. رزق سما ساسا سياب وندوشا لنغانيوات كتك كويفاذي فتاب كسباب الإمام المجدد يوتي لزوم زهافة أمي يجميزا كتك نين كتاب شاء الله na sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Hakuna maneno yake, kwa haya maneno yake ameyatunga yeye, hayana dalili ya Qur'an wala sunna. La, yote anayozungumza hapa atatoa dalili za Qur'an na sunna. Walaqad kana ahlul ilmi wal fadli wa a'immatul masajid ya'tanuna kathiran bi talqin hadhihi al-aqidati lil awam wa ta'akkudi min dhabtihim wa hifdhihim laha hatta tabqa aqidatan rasikhatan indahum. Na walikuwa ahlul ilmi wal fadl, wa fadla, na maimamu wa miskiti, ya laiti maimamu wa miskiti watakuwa namna hiyo katika haya manatiq tunaoishi sisi. Ya laiti, wallahi ungefaidisha umma pakubwa sana. Ya laiti maimamu ungelikuwa wakaachini wakawasomesha awamu hata Qur'an, wakawasomesha namna ya kusoma. Mtu waweza kuwa imamu wa msikiti miaka 20-30, yeye amehifadhi Qur'ani yote, lakini hata mtu mmoja hajakaa chini akamfundisha kaida katika wale wanaohudhuria maamuma nyuma yake. Labda aandikwe kazi madrasa, atasomesha kwa sababu ya mshahara anaongojea kwa mwezi, lakini akae chini asomeshe watu bure baada ya salatul fajri kwa mfano, au baina al-maghrib wal-isha, wengi wao hautaona wakifanya hivyo, ni wachache sana, illa man rahim Allah. Hatusemi ili jambo haliko kabisa, lakini wachache sana wanaofanya hivyo. Kwa hivyo walikuwa maimamu wakiwafanyia talqin awam hii aqida na kuhakikisha wameidhibiti na kuihifadhi, hata tabqa aqidatan rasikhatan indahum, mpaka inabakia ni aqida iliyokita mizizi katika nyoyo zao. ونسأل الله تبارك وتعالى لنا جميعا العون والتوفيق والتيسير والهداية لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. نابا ليومش وتنقليزي والشارح حفظه الله تعالى بإذن الله تعالى تكيتنا تتنزق السومة متن فمجن تعليقات الشيخ حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.